bang teh nembian tepang hayang nu enteu geureun teus kadede susah hilangna nyending asih dina ati aduh sungkan pateungku hayangna urang mah hiji geus jadi patur saati.